10. Первое. Прослушайте текст этого урока под названием «Тинхэ чха», обращая особое внимание на акцентное выделение. Кэвэн. Тинхэ чха. Ван лаши, нин хао. Нин хао, чинь джин. Чэ ши во пэньё, Па Лан Ка. Хуан йинь, хуан йинь. 请喝茶。 谢谢。 不客气。你吸烟吗？ 我不吸烟。 Второе. Повторяйте за дикторами новые слова этого урока. 请。 请。 Пожалуйста. 喝。 喝。 пить, 茶, 茶, чай, 您, 您, очень вежливое вы, 进, 进, входить, 欢迎 欢迎 Рад вас видеть. Приветствую. 谢谢 谢谢 Спасибо. 客气 客气 Быть вежливым. Церемониться. 吸烟， 吸烟。 курить。 咖啡， 咖啡。 кофе。 啤酒， 啤酒。 pivo。 牛奶， 牛奶 ，молоко， 先生， 先生 ，господин， 太太， 太太 ，госпожа。Упражнение номер один. В этом уроке мы вводим две согласные из одного ряда с ди, придыхательный звук ц и щелевой звук с, а также носовые рифмы инь, ень и юань. Сначала попробуем произнести новые инициалы. Чи, чи.七 七七七 七七七 七七七 西西西 西西西 西西西 西西西 А теперь все согласные этого ряда. 鸡鸡西 鸡七西。 Теперь будем произносить элементарные слоги с новыми согласными во всех тонах. Чи, чи, чи, чи, чи, чи, чи. Си, си, си, си, си, си, си, си. А теперь займемся новыми сложными рифмами с терминалью «н». Ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин. Ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин. С этой рифмой не должно быть проблем. Зато произнесение второй сложной рифмы «инь» может содержать очень неприятный для китайского уха призвук. Это происходит потому, что через «а» в этом случае передан звук, который больше похож на русское «е» в слове «ева». В результате вместо «инь» слышно «ян». Слушаем диктора и стараемся с самого начала избавиться от этой погрешности. Ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян. Ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян, ян. Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan. Для рифмы «вань» этой проблемы не существует. Тем не менее, потренируемся по всем правилам. «Вань», «вань», «вань», «вань», «вань», «вань», «вань», «вань». Wan, wan, wan, wan, wan, wan. 弯弯弯弯 弯弯弯弯。 Упражнение номер два. Тренировка слогов лексики этого урока во всех тонах. Чин, чин, чин, чин, чин, чин, чин, чин, чин, чин. 请进歇 歇 歇 歇谢谢 谢谢吸 吸 吸 吸 烟 盐 盐 盐吸烟 吸烟咳 咳 咳 咳 七 七 七 七客气 客气关 还 还 换 应 应 应 应欢迎 欢迎 Упражнение номер три. Тренировка тонированных двуслогов. Сиен, сиен. Кафе, кафе. Тамен, тамен. Сенсен, сенсен. Чунго, чунго. 欢迎欢迎 机器 механизм 京剧京剧 пекинская опера 铅笔铅笔 карандаш 听写听写 Диктант Упражнение номер 4 Тренировка полутретьего тона 请进请进 请喝茶请喝茶 请吸烟请吸烟 不客气不客气。 Упражнение номер 5. Повторите следующие двуслоги, запишите их в тетрадь и приготовьтесь к диктанту. 看见看见 Видеть 年轻年轻 Молодой 喜欢喜欢 Нравится. 电影电影 Кино. 银行银行 Банк. 休息休息 Отдыхать. 起床起床 Вставать с кровати. Ши-си, ши-си. Практиковаться. Дуан-лен, дуан-лен. тренироваться. 经验，经验。 Этот год. Запишите в тетради следующие группы слов. 我念，我念。 Я буду читать. 你们听，你们听。 А вы слушайте. 跟我念，跟我念。 Читайте со мной. 很好，很好。 Очень хорошо. Упражнение номер 6. Тренировка чередования выделенных и невыделенных слогов. 请进， 请进， 请吸烟， 请吸烟。 不客气， 不客气。 我不吸烟， 我不吸烟。 欢迎，欢迎， 欢迎，欢迎。 谢谢， 谢谢。 Упражнение номер 7. Упражнение на правильное речепроизводство. Первая серия. 王太太，王太太，张太太，张太太，钱太太，钱太太，李太太，李太太， 李大夫，李大夫，钱大夫，钱大夫，王大夫，王大夫，张大夫，张大夫，钱老师， 李老师， 张老师， 王老师，张先生， 王先生， 李先生， 钱先生。 Вторая серия。 王先生您好。 钱大夫您好。 你们好。欢迎，欢迎。 请进，请喝茶。 谢谢。 不客气。 Третья серия。 您喝茶吗？您吸烟吗？ 我不喝茶，也不吸烟。您喝什么？ 我喝啤酒。 您喝咖啡吗？ 我不喝咖啡，我喝茶。 你喝什么？ 我喝啤酒。你喝咖啡吗？ 我不喝咖啡，我喝茶。 Четвертая серия. 谢谢，不客气，欢迎，欢迎，请进。 你喝牛奶吗？ 谢谢，不客气。你喝啤酒吗？ 我不喝啤酒，谢谢。 Упражнение номер 8. Что говорят, когда принимают гостей? Ситуативное упражнение. Гость у порога квартиры. 王老师，您好。 欢迎，欢迎。请进。 Гость расположился в квартире. Первый вариант. 您喝什么？ 我喝咖啡。 Второй вариант. 金先生， 请喝茶。 谢谢。 不客气。 Третий вариант. 你吸烟吗？ 谢谢，我不吸烟。 Упражнение номер 9. Произнесите вслед за дикторами реплики, в которых уместно употребление слов «хуанин», «хуанин». Это имеет отношение к заданию 6. Изолированная реплика. 你们来了，欢迎。欢迎。 Маленький диалог. 老师，你好。 你好，请进。 这是我朋友。 欢迎，欢迎。 Упражнение номер 10. Повторите за дикторами диалоги, соответствующие заданию 7. Диалог 1. Вариант 1. 请喝啤酒。 谢谢。 不客气。 Диалог первый, вариант второй. 请喝啤酒。 谢谢，我不喝啤酒。 Диалог второй, вариант первый. 你吸烟吗？ 谢谢， 不客气。 Диалог второй, вариант второй. 你吸烟吗？ 我不吸烟，谢谢。 Диалог третий. 你好。 你好，欢迎欢迎，请进，请喝茶。 不客气不客气。 你很忙吗？ 不很忙。 Упражнение номер 11. Произведите с дикторами замены в следующих 5 диалогах. Диалог 1. 王老师，您好。 欢迎欢迎，请进。 Теперь приходит к врачу Вану. 王大夫您好， 欢迎欢迎，请进。 Теперь вы изобразите госпожу Цянь. 钱太太，您好。 欢迎欢迎，请进。 Наконец, произнесите обе реплики за неизвестного господина Цзиня. 金先生，您好。 欢迎欢迎，请进。 Диалог второй. 您喝什么？ 我喝咖啡。 Теперь вы спросите у диктора, что он будет пить. 您喝什么？ 我喝茶。 А теперь ответьте диктору, что вы выпьете молока. 您喝什么？ 我喝牛奶。 Наконец, произнесите обе реплики на предмет пива. 您喝什么？ 我喝啤酒。 Диалог третий. 金先生，请喝茶。 谢谢。 不客气。 Теперь диктор предложит господину Цзиню кое-что еще, а вы изобразите из себя этого господина. 金先生，请喝咖啡。 谢谢。 不客气。 Теперь сами предложите господину Цзиню пиво. 金先生，请喝啤酒。 谢谢。 不客气。 Диалог четвертый. 你吸烟吗？ 谢谢，我不吸烟。 Теперь диктор предлагает выпить чаю. 你喝茶吗？ 谢谢，我不喝茶。 Теперь прореагируйте сами на еще одно предложение диктора. 你喝啤酒吗？ 谢谢，我不喝啤酒。 Наконец, предложите диктору попить молочка. 你喝牛奶吗？ 谢谢，我不喝牛奶。 Последний диалог. 王老师是哪国人？ 王老师是中国人。 Теперь вопрос задается по поводу господина Цзяна. 张先生是哪国人？ 张先生是中国人。 А теперь вы ответьте на вопрос диктора по поводу учителя Цзиня. 金老师是哪国人？ 金老师是中国人。 Наконец, воспроизведите обе реплики на счет врача Вана. 王大夫是哪国人？ 王大夫是中国人。 Упражнение номер девять. Произнесите вслед за дикторами реплики, в которых уместно употребление слов хуанин, хуанин. Это имеет отношение к заданию шесть. Изолированная реплика. 你们来了，欢迎，欢迎。 Маленький диалог. 老师，你好。 你好，请进。 这是我朋友。 欢迎，欢迎。 Упражнение номер 10. Повторите за дикторами диалоги, соответствующие заданию 7. Диалог 1. Вариант 1. 请喝啤酒。 谢谢。 不客气。 Диалог 1. Вариант 2. 请喝啤酒。 谢谢。我不喝啤酒。 Диалог 2. Вариант 1. 你吸烟吗？ 谢谢。 不客气。 Диалог второй. Вариант второй. 你吸烟吗？ 我不吸烟，谢谢。 Диалог третий. 你好。 你好，欢迎欢迎，请进。请喝茶。 不客气，不客气。 你很忙吗？ 不很忙。 Упражнение номер 11. Произведите с дикторами замены в следующих 5 диалогов. Диалог 1. 王老师，您好。 欢迎欢迎，请进。 Теперь приходит к врачу Вану. 王大夫，您好。 欢迎欢迎，请进。 Теперь вы изобразите госпожу Цянь. 钱太太，您好。 欢迎欢迎，请进。 Наконец, произнесите обе реплики за неизвестного господина Дзиня. 金先生，您好。 欢迎欢迎，请进。 Диалог второй. 您喝什么？ 我喝咖啡。 Теперь вы спросите у диктора, что он будет пить. 您喝什么？ 我喝茶。 А теперь ответьте диктору, что вы выпьете молока. 您喝什么？ 我喝牛奶。 Наконец, произнесите обе реплики на предмет пива. 您喝什么？ 我喝啤酒。 Диалог третий. 金先生，请喝茶。 谢谢。 不客气。 Теперь диктор предложит господину Дзиню кое-что еще, а вы изобразите из себя этого господина. 金先生，请喝咖啡。 谢谢。 不客气。 Теперь сами предложите господину Дзиню пиво. 金先生，请喝啤酒。 谢谢。 不客气。 Диалог четвертый. 你吸烟吗？ 谢谢。我不吸烟。 Теперь диктор предлагает выпить чаю. 你喝茶吗？ 谢谢，我不喝茶。 Теперь прореагируйте сами на еще одно предложение диктора. 你喝啤酒吗？ 谢谢，我不喝啤酒。 Наконец, предложите диктору попить молочка. 你喝牛奶吗？ 谢谢，我不喝牛奶。 Последний диалог. 王老师是哪国人？ 王老师是中国人。 Теперь вопрос задается по поводу господина Дзяна. 张先生是哪国人？ 张先生是中国人。 А теперь вы ответьте на вопрос диктора по поводу учителя Дзиня. 金老师是哪国人？ 金老师是中国人。 Наконец, воспроизведите обе реплики насчет врача Вана. 王大夫是哪国人？ 王大夫是中国人。 На этом мы заканчиваем сегодняшний урок. До свидания. Желаем успехов.